जमीन आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। याराना यार का न कभी छूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, जहां गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा। तू ही तू है दिल में मेरे, चीर के दिल दिखला दूंगा। के रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा दम टूटेगा। याराना यार का ना कभी छूटेगा। अपने सपने साथी तू जाने मैं जानू, एक है अपने सपने साथी तू जाने मैं जानू। अपने दिल के एक इरादे चेहरे से पहचानू, अपना प्यार मेरे यार कोई क्या लूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा।